राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माँ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे बालक माँ बाप से ही पैदा होता है और माँ के दूध से पिता के कमाए हुए अन्न से ही पढ़ता है और माँ बाप की जगह जायदाद में ही रहता है और उसका अधिकार भी वहाँ ही है और पिता की आश्रित है सर्वथा। पिता ही ब्याह करके अपने स्त्री को लाए हैं, उसी से ही पैदा हुआ है, सब है पिता की आश्रित ही। तो ये छोटा सा दृष्टांत है। इस तरह से ये संसार मात्र परमात्मा के आश्रित है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये कल्पादु विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामौष्ठव्य विसृजामि पुनः पुनः। तो भूतग्राह्यं कृतं अवशं प्रकृतिर्वशात्। तो भगवान इस संसार की रचना करते हैं, भगवान इस संसार का पालन करते हैं, भगवान ही संहार करते हैं, भगवान में सदा संसार रहता है और करी गोपाल की सब हुई, सब गोपाल की करी हुई होती है। जो अपना पुरुषार्थ मानस अति झूठो है सो करी गोपाल की सब हुई, सब गोपाल की हुई होती है। तो ये है तो ऐसा ही। अब इसमें क्या अचर से कर्षण क्या ही है कि जैसे सूर्य का अस्तित्व माँ बाप के सिवाय नहीं है, उनसे ही पैदा हुआ है, जो कुछ उसका ही है, परंतु स्त्री के वश में होकर के माँ बाप को नहीं मानता और उनकी अवहेलना तिरस्कार करता है। ऐसे ही संसार में जो परमात्मा को न मान करके अपनी मर्जी से चाहे सो करता है, भोग भोगता है, संग्रह करता है, यही इसमें गलती आई है। अब भी भगवान की क्या ही होता, आप कर नहीं सकते। आप जितने बैठे भाई बहन सोचे कि अपनी मर्जी से हम शरीर को अपने चाहे जैसा रख लेंगे, चाहे जैसा बना लेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ कर सकते हैं क्या? खूब गहरा विचार करो आप तो बहुत बढ़िया बात मिलेगी। तो अपने अभिमान का त्याग करके भगवान की जैसी मर्जी है, जैसा शास्त्र का कायदा है, जैसे वर्णाश्रम की मर्यादा है, उससे चलते हुए केवल भगवान के ही अपने को माने तो क्या दोष होता है तुम्हें, क्या कठिनता होती है? अपने अहंकार से पतन होता है, अभिमान करने से पतन होता है आदमी का। अभिमान उद्देशित्वा दैन्य प्रियत्वाच च। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि भगवान को अभिमान सुहाता नहीं। रामायण में आया है कि संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। ये जन्म मरण का तो मूल है, तरह तरह का आफत देने वाला है, और सकल शोक बता दिया, कोई शोक चिंता भय उद्वेग कोई बाकी नहीं रहेगा, सबके सब दुख जितने एक संसार में आ गए, नरकों के दुख हैं, 84 लाख योनी के जो जलचर थलचर नवचर अनेक तरह जीव है, भगवान करते हैं जो ही हो जाए उस तरह ही सब प्रसन्न रहे तो ये निहाल हो जाए। भगवान का आश्रय है सदा के लिए सुखी हो जाए, बड़ी भारी उन्नति हो जाए, बड़ा भारी सुखी हो जाए, और अपना अभिमान करते हैं उसी दुखी होते हैं, क्या सुख पाते हैं बताओ। जो माँ बाप के आश्रित रहे हैं, जो गुरु के आश्रित रहे हैं, जो महात्माओं के आश्रित रहे हैं, बड़ों का आदर किया है, उनकी उन्नति हुई है प्रत्यक्ष में। आप लोग भी इस बात को मानते हैं, अच्छे संत महात्मा है उनका कहना करे उनके अनुसार चले तो स्वतः शांति मिलती है, अशांति मिटती है, दुख मिटता है, संताप जलन शोक भय सब मिटते हैं। थोड़ा बहुत भी सत्संग करते हैं तो लाभ होता है, अगर उनका कहना हम करने लग जाए तो कितने आनंद की बात है। पतिव्रता का वर्णन आता है कि पति का ही व्रत है एक ही, उसके कहने में हाँ हाँ मिलाने से कितना ऊंचा दर्जा हो जाता है। सूरज भगवान को कह देंगे नहीं उदय होगा तो सूरज नहीं उग सकता, असंभव संभव कर दे, इतनी ताकत समा जाए, स्वतंत्र होकर के क्या ले लेंगे बताओ। जो स्त्री पति का नहीं मानती, पति को मानती नहीं, उदन चलती है तो क्या लाभ हो जाता है उसको। जो माँ बाप की बात नहीं मानते वे क्या लाभ ले लेते हैं, मन से समझ लेते हैं ठीक है। जिन संतों के महात्माओं की कृपा से उनके संग से लाभ होता है, उनकी बात भी नहीं माने, उनसे उल्टा चले तो क्या लाभ ले लेंगे। अगर उनके कहने के अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार, मन के अनुसार चले तो बड़ा भारी लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है, भगवान की तरफ से लाभ एकदम जोर से आ रहा है, प्रवाह आ गया, जैसे जल का कोई प्रवाह आ जाए ऊपर से, जल को मूसलधार जल बरसे उसमें अपने जाओ तो सब कुछ ले लो मौज हो जाए। ये अलग अलग व्यवहार जो बताया है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, व्याख्या सुना करके पढ़ा करके उन पढ़ने वालों को ऐसा अंत में शिक्षा दी है, दीक्षांत भाषण है, उसमें ये बताया है कि माँ को तुम पिता के पिता, माँ को तुम परमात्मा का स्वरूप समझो, पिता को परमात्मा का स्वरूप समझो, गुरु को परमात्मा का स्वरूप समझो, अतिथि को ये आ जाए तो परमात्मा का स्वरूप समझो। ये खास शिक्षा, खास मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, अगर उनकी बात हम माने तो कितना लाभ होता है। जिन जिन लोगों ने मानी उन्हें कितनी विलक्षण शक्ति आ गई। युधिष्ठिर महाराज माँ का कहना मानते थे, वो स्वयं बुद्धिमान कम थे क्या, धर्मराज के खास अवतार सब कुछ जानते थे, परंतु कितने मातृभक्त थे, माँ ने कह दिया बस, माँ का कहना मानते थे, कितनी अलौकिक शक्ति थी। आज जैसे भगवान का नाम लेने से जीव का कल्याण होता है, ऐसे लिखा है कि धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, युधिष्ठिर का नाम ले तो उसका धर्म बढ़ता है, नाम लेने से, उसका कीर्तन करने से, उसके नाम लेने से कितनी विलक्षणता उनमें आ गई। और स्वतंत्र रहकर क्या कर लिया आदमी ने, कंस ने अपने माँ बाप को नहीं माना तो क्या ले लिया बताओ, क्या फायदा ले लिया उसने। और ये अवस्था विलक्षण होती है, इसमें विचित्रता आती है। अब मंदोदरी थी, उसके पति रावण था, तो उनको कहने का अधिकार है। रावण को कई बार रावण को समझावे रानी ठीक नहीं माने अभिमान नहीं माने पर कहने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई पुतली जो जाए बिल्कुल कह रहे नहीं मानो वर्षो कहने का अधिकार है पूरा। शास्त्र में देखा जाए तो एक नया उदाहरण है गांधारी का। पति के आंखें नहीं है दिखता नहीं है तो उसने आंखें रहते हुए पट्टी बांध ली कि पति को जो सुख नहीं मिलता वो सुख हमें लड़ा ही नहीं है। कितनी विचित्र सूझ है भारतीय कन्याओं की ऐसा विचार कर लिया। पर उसने धृतराष्ट्र को कितना समझाया है तो मैं बताता हूँ कि ये समझने की प्रतंत्रता है। प्रतंत्रता बड़ी भारी स्वतंत्रता है। पति को कहने का अधिकार है। बहुत कहा कि आप ये लड़कों को जो जुआ खिलाते हो और करते हो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। माँ होती बड़ी बड़े बड़ा सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन वो भी बेटा उस दुर्योधन के लिए माँ कह रही है धृतराष्ट्र के इनका कहना आप मत करो इन्हें कहने में मत चलो इनका बड़ा नतीजा खराब होगा या नतीजा खराब। और माँ होते हुए वो मांगता है युद्ध के जीत जाते हुए पगम पड़ता है कहते माँ मेरे को आशीर्वाद दे दे कहते बेटा तेरी विजय हो तो विजय आशीर्वाद नहीं दी तो भाई उल्टा चले अधर्म में चले तो कैसे तेरी विजय होगी। विजय तो धर्म की होती है। माँ के लिए कितना कड़ा अंतकरण है ये मन को कितना कठोर बनाया है आशीर्वाद दे दिया पतिव्रता नामी। तो बड़ों का कहना मानने में कितनी सुगमता है कितनी सरलता है और कितना विलक्षण उनसे अपने लाभ होता है ये बातें आप लोग जानते हैं। ये कोई आप न जानते हो ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई करते हुए जिन्होंने अपने गुरु का कहना माना है उनकी पढ़ाई बहुत विलक्षण हो गई है विचित्र हो गई उनकी। नारायण मुनि एक संत हुए हैं उनके दर्शन मैंने किए हैं। हमारे विद्या गुरु जी महाराज भी उनसे पढ़े थे तो उनके दर्शन मैंने किए हैं। वो एक वृद्ध संत के पास पढ़ते थे पढ़ाई के समय में। उनके थी दमे की बीमारी श्वास की तो श्वास की बीमारी थी तो नारायण मुनि उनकी सेवा करते थे। जब ठीक हो तब गाओ बेटा पढ़ लो तो पढ़ाई करते सदा हरदम पढ़ाई करा भी सकते थे। दवा होता है वो बोलने में कठिनता होती बोले तो श्वास फूल जाता है। तो इतने दामी संत हुए इरथा मूलथान आदि बड़े बड़े राजा लोग उनका आदर करते थे और उनके सत्संग में मुसलमान और हिंदू सब आते थे और बड़ा आदर करते थे। मेरे देखा हुआ है अहमदाबाद में थे मैं उनके पास गया था वे बीकानेर भी आए थे जब हम पढ़ते थे तो बड़े अच्छे थे भव्य मूर्ति थी बहुत विलक्षण थे। तो उनमें अलौकिकता थी केवल गुरु की आज्ञा पालन करते थे सेवा करते थे। जो पढ़ाने में वो जब विश्वस्त हो तो पढ़ा दे नहीं तो सेवा में रहती। ऐसे कई तरह की मूर्तियां मैंने देखी है और सुनी है। एक ऐसे थे उनका नाम था कनफटा कृष्णानंद कानफटा हुआ कनफटा कृष्णानंद कृष्णानंद कई होते हैं। तो वो उनकी बुद्धि बड़ी तेज थी तो नवद्वीप में न्याय का बड़ा प्रचलन था पुराने जमाने में। उनके दर्शन मैंने नहीं किए है पर उनकी बात सुनी है। वे अभी जमाने में हुए पहले पूर्व की जो इतिहास की बात हो जैसी बात नहीं है। तो वे पढ़ करके और गुरु जी को कहा कि मेरे से शास्त्रार्थ कर लीजिए। बुद्धि बड़ी तेज थी पढ़े हुए थे कर लू मेरे से। तो गुरु जी से भी तीक्ष्ण बुद्धि थी ज्यादा तो गुरु जी ने कहा जा भोंगता फिर कुत्ते की तरह जा यहाँ से निकाल दिया। भारत भूषण महामहोपाध्याय केशवानंद जी कनखल में रहते थे, उनके दर्शन मैंने किए। उन्होंने एक दर्शन लिखा निराकार मीमांसा, जिसे छह दर्शन है ऐसे उनके सूत्र है, व्याख्या है, भाष्य है, छह दर्शन ऐसे बना था केशवानंद जी ने। उस केशवानंद जी से जाकर कहा कि मेरे से शास्त्रार्थ कर लो, आप इतने पंडित हो। जब ये कुंभ होता था तो कुंभ के समय शाही निकलती है, संत लोग स्नान करने को जाते हैं, आप लोगों को देखा होगा तो शाही निकलती है तो नंगे साधु भी जाते हैं और उनमें बड़े, तो केशवानंद जी हाथी की सवारी में जाते थे वहां, इतना उनका मान था, आदर करते थे लोग। तो कृष्णानंद का आचार्य के मेरे आप इतने पंडित हो, इतनी पुस्तकें बनाई है तो मेरे शास्त्रार्थ करो, तो निकालो इसको, निकालो निकालो निकालो, तिरस्कार हुआ, इतने विद्वान होने पर तिरस्कार हुआ, तो सम्मान नहीं हुआ। गुरु जी का अनादर किया, जिससे हम सब लेते हैं विद्या लेते हैं, जिससे लाभ लेते हैं उसका कहे नहीं मानते तो दशा क्या होती है। ये मेरे देखी हुई बातें और सुनी हुई बातें, इतिहास साक्षी है, फिर आप लोग क्यों नहीं मानते। माता पिता की मानो, ये पढ़े लिखे हैं ना लिखे हैं कोई बात नहीं। मैं कलकत्ता रहता था पांचवा छह महीना, गोविंद भवन में व्याख्यान देता था रहता था। उस समय एक दादूपंथी संत आए, अच्छे विद्वान थे, मूर्ति के विषय में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, पुस्तक लिखी है, अच्छे विद्वान थे। तो वे आए तो उनको मैंने कहा महाराज व्याख्यान सुनाओ, आप भी पधार के सुनाओ। तो जहां मैं व्याख्यान देता था वहीं उनको ये खड़ा हो गए बताए, व्याख्यान सुनाया। व्याख्यान में वाल्मीकि के श्लोक बोले, धड़ाधड़ धड़ाधड़ श्लोक बोल कर व्याख्यान करने लगे, उनका भूल गए, अभी बोले अब व्याख्या करते भूल गए, बड़े संकुचित हुए, जैसे गुरुओं ने कहा मंजूर नहीं थे ऐसे व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने बात बताई, क्या बात है, तो उन्होंने बात बताई कि मैं एक दादूपंथी संत थे, उनका मैं शिष्य हूँ। तो वे पढ़े लिखे नहीं थे, भजन स्मरण करते बड़े अच्छे संत थे, उनका मैं शिष्य था। तो आश्रम होता है ना, जैसे अपना आश्रम है, तो ये अपना आश्रम तो नहीं है हमारा, पर रहता तो हूँ ही मैं, और उनका तो अपना स्थल होता है, उसको जैसे दूसरे लोग कहते हैं स्थल कहते हैं, दादूपंथियों के स्थान को स्थल कहते हैं, रामस्नाम के राम द्वारा कहते हैं, जैसे अलग अलग उसका नाम है अपने पंथ के अनुसार। तो स्थल में काम होता था कुछ मकान का, उसमें वो कृष्णानंद जी को कह दिया, वो शिष्य थे ना, नाम याद नहीं, उन्होंने कह दिया कि जा थोड़ा तो ये हमको तो बुला ला, ऐसा कर ले काम कर ले। अब काम धंधा चलता है, कठिन काम धंधा चलता है, तो कुछ कह दिया। तो वे वक्त में कोई मूर्ति पूजा के विषय ग्रंथ लिख रहे थे चेला जी, जो वे वाल्मीकि पढ़े मेरे सामने आए हुए, तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई मूर्ख ही काम कर लेगा, अब कमठाने में काम करना है, किसी को बुलाने जाना है, कुछ काम धंधा करना है, तो इसमें कोई मूर्ख ही कर लेगा। मैं तो कुछ लिख रहा हूँ, कहते तू ही मूर्ख हो जा। जो ऐसे हुआ तो वे कहते हैं अब याद करता हूँ याद नहीं आती, श्लोक कह देता हूँ सब कह देता हूँ, पीछे कभी याद नहीं आती। गुरु जी का तिरस्कार किया, अपमान किया, ये दशा हुई। फिर कहा कि अब कुछ महीना बाकी है, फिर मैं गांव पड़ा तो उसने कहा कितने दिन तेरे फिर ठीक हो जाएगा, ऐसी आज्ञा दी नहीं, पर नहीं किया, उसका फल मेरे को मिला ऐसा। वे गुरु जी साथ पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, संस्कृत आदि नहीं जानते थे, भजनानंदी थे, भगवान का भजन करते थे, तो उनकी सेवा न करने से क्या फल पा लिया उसने। अब कहना माने तो कितना फल होता है जिसका कि आप कह नहीं सकते। ये बात बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अच्छी बात है, माता पिता का कहना करने से विचित्रता उसमें आ जाती है, गुरु का कहना करने से उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है। गुरु जी में नहीं हो वो शक्ति उसमें आ जाए, गुरु जी में है ही नहीं शक्ति। पतिव्रता मंदोदरी थी तो रावण नहीं जानता था, मंदोदरी जानती थी। आप विचार करो, जानती किस बात से? पतिव्रत धर्म से। पति कौन के? रावण। पति कौन के? बाली। स्त्री कौन के? तारा। तारा ने साफ कहा कि जिसको भी भगवान मिले वो आप मत जाओ, लड़ने के वास्ते संधि कर लो। नहीं मानी तो पति में जो शक्ति नहीं है वो शक्ति स्त्री में आ जाए, ऐसे गुरुजी में जो शक्ति नहीं है वो शक्ति आ जाए उसकी आज्ञा पालन करने के अनुसार चलने से। तो पति में शक्ति नहीं है वो शक्ति कैसे आ जाए? सेवा करने से चीज तो वही मिलेगी जो उसके पास होगी। कि नहीं, एक आदत नहीं है, वो अपने धर्म का पालन करता है। आप ध्यान देकर सुने थोड़ा, वो गुरु की आज्ञा पालन करता है, स्त्री अपने पति के पालन करती है, जैसे पुत्र अपने माँ बाप की आज्ञा पालन करते हैं। तो उन्हें विलक्षण आ जाए, गुरु जी से विलक्षण आ जाए, अलौकिक आ जाए उसमें, जो गुरु जी में नहीं वो आ जाए उसमें। तो कैसे आ जाए? गुरु जी में है ही नहीं, कैसे आएगी? जैसे हौद में जल नहीं है, वहां जल कैसे आ जाएगा? हौद का जल तो हौद में जल है, उनके नाला लेगा तो वहां से ही मिलेगा। कई कायदा नहीं है, इसमें कायदा दूसरा है, ध्यान देकर सुने आप। वो जो माँ बाप का कहना मानता है, पति का कहना मानते हैं, गुरु का कहना मानता है, मालिक का कहना मानता है, राजा का कहना मानता है, जो उनके कहना मानते हैं उन विलक्षण वो उसमें होने से आवे, ऐसी बात नहीं है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य शास्त्रों ने कहा तुम माता को खास देवता के समान समझो, तो देवता के समान समझो, भगवान के समान समझो। तो ऐसी आज्ञा शास्त्र की है, भगवान के वचन है, तो भगवान में जो शक्ति है वो शक्ति आवेगी। वो पति व्रत पालन करना है तो पति व्रत पालन करने की आज्ञा तो शास्त्र देता है, वेद देता है, पुराण देते हैं, ऋषि मुनि देते हैं, भगवान देते हैं। तो भगवान में शक्ति होगी वो शक्ति आ जाएगी, पति में हो चाहे मत हो, चेले में वो शक्ति आ जाएगी, गुरु में हो चाहे मत हो, पुत्र में वो शक्ति आ जाएगी, माँ बाप में वो चाहे न हो। ऐसी सीधी सरल बात पड़ी है, उनकी आज्ञा पालन करें। अरे आज्ञा पालन न करे तो कम से कम विरुद्ध तो न चले, उल्टा तो न चले। बड़ी विचित्र बात है, मैंने संतों से सुनी है बात, कि संत महात्माओं की बात नहीं माने, कहना नहीं माने, किसी विषय में आज्ञा पालन करे मैंने कई कई विषय में न माने। वो तो न मानने से जो मानने से लाभ होता है वो लाभ नहीं होता, परंतु उनके मन के विरुद्ध करने से नुकसान होता है। दोनों बात आपने ध्यान देकर सुनी कि नहीं? मैंने संत महात्माओं से सुनी है, बड़े अच्छे अच्छे महापुरुषों से। भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन बनाने से जीव का कल्याण होता है, परंतु वो पूरी आज्ञा न पालन कर सके, शास्त्रों की, ऋषि मुनियों की, भगवान की, माँ बाप की, गुरु की आज्ञा पालन न कर सके। तो जो आज्ञा पालन करने से लाभ होता वो लाभ तो नहीं होता, परंतु दंड नहीं होता। और उनके विरुद्ध चलाए तो दंड होता है, जो भगवान भी माफ कर नहीं सकते। जिनसे लाभ लेते हैं हम और लाभ चाहते हैं, और उनके विरुद्ध हम चले या लाभ चाहे, कैसे लाभ होगा? दंड होगा उसका। मनुष्य को बड़ी सावधानी से रहना चाहिए, ये बड़ी खतरनाक बात होती है। वास्तव में ऐसे पुरुष बहुत कम मिलते हैं, जो महात्मा हो, संत हो, भजनानंदी हो, तो उनका चेला बन जाए। तो चेला बनाते नहीं है, वो क्यों नहीं बनाते हैं? चेला बन करके हुक्म नहीं मानेगा तो कितना अहित हो जाएगा। चेला नहीं बनेगा तो नहीं मानेगा तो वो लाभ नहीं होगा, पर जितना करेगा उतना लाभ तो होगा। उल्टा चलेगा तो भयंकर दंड होगा, तो भगवान माफ नहीं कर सकते। जब हरजी महाराज जा रहे थे चित्रकूट, तो देवराज इंद्र को बड़ी बड़ी चिंता हुई। क्योंकि देवताओं ने ही तो सरस्वती को कह करके मंथरा की बुद्धि बदली थी, जिससे वनवास हुआ कि भगवान वनवास में चले जाए तो हमारा दुख दूर हो जाए, राक्षस मर जाए, यहीं बैठे रहेंगे तो कैसा काम होगा, ये विचार कर किया था। तो वे देखते हैं भरत जी को, तो भरत जी का भाव बड़ा विचित्र है भगवान के प्रति, और भक्त के वश में होते आए भगवान, ये बात है भगवान है वो भक्तों के वश में हो जाए, माँ बाप की आज्ञा माने तो आज्ञा माँ बाप वश में हो जाए उसके, पति है पतिव्रता हो जो आज्ञा माने तो पतिव्र वश में हो जाए, शिष्य गुरु की आज्ञा माने तो गुरु है जो पुत्र के शिष्य के वश में हो जाए, तो भरत जी जा रहे हैं तो भरत जी के वश में हो जाएंगे, भरत जी पीछे लाकर राजगद्दी बैठा देंगे तो हमारा काम सिद्ध नहीं होगा। तो किस तरह से विघ्न हो कि जिससे ये भरत जी मिले ही नहीं, ऐसा विचार देवराज इंद्र ने किया, विघ्न डालने का विचार किया। तो उस समय में बृहस्पति ने कहा, सुर सुरेश रघुवीर सुभाऊ निज अपराध रिशायन काऊ, जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सोई जरही। वे कहते हैं सुन तू स्वभाव जानता है नहीं भगवान का, भगवान का ये स्वभाव है निज अपराध रिशायन का, उनका अपराध करो वे रिश नहीं करते, पर जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सोई जरही, भगत का अपराध करता है तो उनके रोष भी अग्नि में जल जाता है, वो उसे बड़ा अनिष्ट होता है, तो उसे कम से कम विरुद्ध तो मत चलो, जिनसे अपने लाभ लिया है लाभ लेना चाहते हैं और भी लाभ में आपकी आशा रखते हैं और उनके विरुद्ध काम करे, कैसा लाभ होगा, अपराध होगा, पाप है वो एक दंड भोगने से दूर हो जाता है, बन अपराध है वो दूर नहीं होता है, पाप का दंड भोगने पर भी अपराध किया हुआ दूर नहीं होता, अरे सीधी बात है जिसका अपराध किया उसके शरण हो जाओ उसे वे माफ कर दे, जमराज की ताकत नहीं कि दंड मिल जाए, इतना सीधा रास्ता है, परंतु उसे विरोध करे विरुद्ध चले, ऐसा है भाई लाभ होगा हमारे कैसे हो जाएगा, दंड होगा उसका, इस वास्ते आप लोग घरों में प्रेम रखो आदर रखो सत्कार करो, बड़े बूढ़े मैतों का करा मानो, बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, उनकी आशीर्वाद मिलती है भीतर से वे प्रसन्न होते हैं उससे ज्यादा होता है, जैसे गाय है तो गाय पावसती सब दूध मिलता है ना, जो पावस जाती है ऐसे संत महात्मा पावस जाते हैं, वो भीतर में तत्व होता है उनका, वो तत्व आने लगता है उनकी जबान में उनके आश्रम में उनकी कृपा से, ऐसी बातें मैंने सुनी है हमने पुस्तकों में पढ़ी है, एक शक्तिपात होता है गुरु जी का, शक्तिपात होता है वो तो शक्तिपात मिलता है विलक्षण मुफ्त में मिलता है, मुफ्त में कभी कृपा दृष्टि करते हैं उसे मुफ्त में मिलता है, वो चार तरह से होता है ऐसे मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है, गीता की टीका वो पंचदशी की टीका थी एक पंडित की, उसमें उसका विवेचन आया था तो मैंने पढ़ा है देखा है, उसमें लिखा है कि चार तरह की दीक्षा होती है, दीक्षा मानो गुरु बनते हैं गुरु शिष्य को शिष्य बना करके दीक्षा देते हैं तो उनकी कृपा होती है, तो गुरु होते हैं वे शिक्षा दीक्षा देते हैं तो उसे लाभ होता है, गुरु बनाने से गुरु की शक्ति आती है, गुरु की महिमा तो लोग सुन लेते हैं पर शक्ति होती है वहां से आती होती नहीं वहां से क्या मिलेगा, वहां गुरु भक्ति वो इतना नहीं हो गई, ऐसे गुरु का त्याग दिखा शास्त्र गुरु और लिप्त से कार्य कार्य मजानता प्रतिपन्न से परित्यागो विधि आते, परित्याग का विधान आता है, जो गुरु वास्तव में गुरु बनने लायक नहीं है, गुरु बनने लायक है तो उसे लाभ बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादा लाभ होता है उसमें कहा है कि उनकी कृपा होती है कृपा शक्ति मिलती है उनसे लाभ होता है, मैंने ये बात कई बार आपको कही है कि जैसे बछड़ा होता है तो गाय का दूध मिलने से बछड़ा पुष्ट होता है, दूध न मिलने से बछड़ा थक जाता है, तो गाय का दूध मिलता है उनसे पुष्ट होता है, पर जिस बछड़े की माँ मर जाए गाय मर जाए दूसरी गाय का दूध पिलाओ तो भस जाता है, अच्छा हो जाता है, परंतु अपनी माँ का दूध मिलता है उस जो पुष्टि होती है वो दूसरी गाय के दूध से पुष्टि नहीं होती। आजकल के लोग बहुत ज्यादा ऐसे हो गया, एक भोगा शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई है, क्या करें, हमारा तो दुख होता है और करें क्या, हम कह सकते हैं और क्या कहें। एक बात बतावें, आज की विज्ञान की बात, वो बहुत प्रचार था, अब वे डॉक्टर भी ढीले हो गए इस बात में। वो कहते हैं कि स्त्री है वो बच्चे को अगर दूध पिलाएगी तो उसके यौवन शक्ति है वो शक्ति क्षीण होगी। बताते हैं कैसे बच्चा होगा उसको दूध पिलाने से उसकी शक्ति क्षीण होती है, बताते हैं कैसे बच्चा होगा उसको दूध पिलाने से उसकी शक्ति क्षीण होती है। ऐसी बात मैंने सुनी भी है और विचार भी है और वास्तविक सच्ची है। मनु जी ने दृष्टांत दिया है, दुग्धा गोरी सीदती, ये लिखा है। जैसे दूध देने वाली गाय, जिसके दूध ज्यादा होता है वो गाय पुष्ट नहीं होती है, इस तरह से जो ब्राह्मण दूसरों से दान लेता है और काम करता है तो उसका ब्राह्मण पूरा त्याग सिद्ध नहीं होता। संत महात्मा है दूसरों से बहुत लेने लगता है तो उसकी तपस्या त्याग सिद्ध नहीं होता, साधारण रीति से अपना काम चलावे तो उसका काम ठीक होता है। तो ऐसे पूजा आरती लेने से, सुख लेने से, जैसे दूध देने वाली गाय पुष्ट नहीं होती, ऐसे उस ब्राह्मण की उस साधु की शक्ति वो पुष्ट नहीं होती, क्योंकि उसमें क्षण हो जाती है, दूध निकल जाता है। तो आज्ञा पालन करने वाले को तो मिलता है, आज्ञा देने वाले की तपस्या क्षीण होती है। अब तपस्या होती है वो क्षीण होती, तपस्या नहीं होती क्या होती, वो क्षीण क्या होगा, तो उसमें दंड होता है। गुरु बन गए, गुरु की आज्ञा नहीं पालन करी और गुरु बन गए, गुरु बन गए, चेलों से शिक्षा ली, नाम मानो सेवा ली। अब वह सेवा ली उसका दिशा होती है कि उनमें शक्ति होती है तो शक्ति मिलती है, पुण्य क्षीण होता है, नहीं होता तो ऐसी शास्त्र में आई है। वो कुत्ता बनता है वो गुरु जी, और उसके चींचर और ईट और गोईड़ा ये उसके लगते हैं, वे चूसते हैं जो पहला चेला बनाया था उन्हें चेला, क्योंकि शक्ति तो है नहीं उद्धार करने की, तो फिर क्या करे, खून सुसे, ऐसी दशा होती है। तो बड़े होते हो आप उनसे छोटों से ले लेते हो, अपना मतलब तो सिद्ध कर देते हो और उनका काम सिद्ध नहीं करते, तो आपको क्या अधिकार है। जैसे व्यापारी कोई जावे और कपड़ा लेना चाहता है, जब कपड़ा तो ले ले पैसा ना दे तो कपड़े कैसे मिलेगा, ऐसे सेवा तो करे नहीं और शिष्य बन जाए। गुरुजी जो सेवा लेते हैं और उसे उद्धार कर नहीं सकते, हरे ही शिष्य धन अरे शोक अन हरे ही गो गो शो गुरु घोर नरक में पर ही। अरे शिष्य धन, शिष्य का धन ले ले, सेवा ले ले, यार उसे शोक चिंता भय करने से दूर करते नहीं तो वो नरक में पड़ता है। संसार से ले लेना कोई बात थोड़ी है, भेख भरोसे का थे मन पहलों का माल, भजन के नहीं बंदगी होशी कौन हवाल, भेख भरोसे का थे मन पहलों का माल। अब माल देव तो हम साधु है तो भेख भरोसे भेख ले लिया ना, या मुंह तुम्हें खाने का हो गया विचार और मतलब मौज से खाओ, तो भेग भरोसे खाते है जन पहलों का माल, भजन करे नहीं बंदगी होशी कौन हवाल, होशी कौन हवाल तो मैं कहता हूँ पहला, देख बढ़ने नहीं मिले तो बैल बेला, तो बर्द बढ़ेगा बर्द बह करके चुकाएगा वो, कुचर कुचर में कुचर ऐसी रे तो हाल हाल रे हाल, भेग भरोसे खाए थे जन पहलों का माल, भेग ले लिया उसको माल करने शुद्ध हो गया, क्योंकि मैं तो साधु हुआ। अरे साधु तो हो पर साधुपना कितना है तुम्हारे में, अरे शिष्य बनते है जब कितना उनका उद्धार करते हो, कितना कल्याण करते हो, अरे कल्याण न कर सो तो शिष्य को बनाते हो, दुकानदार रुपया तो ले ले कपड़ा तो है ही नहीं हमारे पास में, तो तेरे पैसे ले लिया तो शिष्य से सेवा तो ले ली, अरे उद्धार उसका करता नहीं तो उसका दंड भोगना पड़ता है। इस वास्ते ऐसे पुरुष शिष्य नहीं बनाते कि भाई हम उद्धार कर सके तो बात है, नहीं तो क्यों बना बने, तो वो दंड के बाद भगवान और शास्त्र ये किसी का पक्षपात नहीं है। शिष्य का पक्षपात किया पर शिष्य का पक्षपात भी गुरु जी को छोड़ा नहीं है। तुम ऐसे दूर के बता ले तो तुम्हारी क्या दशा होगी। तो उन्हें भी सावधान होना चाहिए और जो साव लाभ लेते हैं उनको भी सावधान होना चाहिए। उनके वचन और के विचार उनके विरुद्ध चल करके लाभ ले लो कैसे ले लोगे, कैसे हो जाएगा। इस वास्ते दोनों को सावधान रहना है, बड़े सावधानी से जीवन बिता रहा है। तो जैसे लाभ लेना चाहते हैं उनके मन के विरुद्ध बात मत करो, नहीं उसका दंड भोगना पड़ेगा, मुश्किल होगी पीछे। अब तो पता नहीं है, देवर ने नहीं मिले तो बैल वे उसे बर्द बढ़ना पड़ेगा महाराज। और बैल बैल कुसर कुसर ने कुसर सी तुम हाल हाल अरे हाल के चाल, जैसे बैलों को आरी लगाएंगे तो भेग भेरों से खा ले संसारी का टुकड़ा, बड़े लोग मोटे मोटे दांत, भजन करे तो उभरे नहीं तो काटे हाथ। ये संसारी टुकड़ा मुश्किल है, भेद में खा लिया भेग बन गया में खाने लग गए, इसकी दशा बड़ी दुर्दशा हो गई। इस वास्ते दोनों को चेत करना है, गुरु जी को भी शिष्य को दोनों को होश बढ़ना चाहिए। स्वे स्वे कर्मणी अभिरता संसिद्धि लभते नर, गीता कहती है अपने अपने कर्तव्य का पालन करने पर उस संसिद्धि को प्राप्त होता है। तो अपना कर्तव्य पालन नहीं करते हैं दूसरों को उपदेश दे तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरी तेरे घरे ने, और उपदेश देने में तो बहुत सा उपदेश दे रहे। पर उपदेश बेलाया शिष्टा सर्वे भवंती विस्मरंती है शिष्टत्व स्वकार्य समुपस्थित है, अपना कार्य आदत में भूल जाते हैं। दूसरों को उपदेश देते तो बड़े बड़े पंडित बन जाते हैं। कोई बीमार होता है आप मेरे कई कहते ये दवाई कर ले तो ये दवाई कर ले, उनको पूछे आपने आयुर्वेद पढ़ा है क्या, दवाई पढ़ी है। ब्रह्म हत्या होती है ऐसी बात इतनी बार लिखी है चौकसाम कहा था, बिना पढ़े हुए दे दो तो यह दवाई ले ले तो ये दवाई ले ले, माइयों कह दे तुम भी कह दो हरे कह दे दो या ले ले। अरे कह ले ले किसान रोग है क्या बात है, हमने ऐसे की तुमने की तुम कैसे कर लो, तुम्हारे क्या रोग था क्या नहीं था परीक्षा है नहीं ले लो। तो दूसरों के उपदेश देते समय सब पंडित बन जाते हैं वैद्य बन जाते हैं, उपदेश बने तो यही भजन कर दो यही कर दो यही कर, उनके आपने किया है क्या, हमने तो नहीं किया है, तो फिर कैसे कहते हो किस तरह आप बताते हो, आपने किया नहीं तो आपको उन्होंने क्या कहने का अधिकार है आपका। तो फिर भी ऐसा होता है, इस बार गुरु शिष्य बंद बधेरी कर लेखा एक सुने एक नहीं देखा। आजकल गुरु चेला कैसा होता है, गुरु जी तो है अंधा चेला है बहरा, अंधा क्या उनको तो दिखता नहीं, बातें तो बात कहते हैं बहुत ही पुस्तकों की बात कहते हैं, मैं खुद ही दिखता नहीं जयराम जी की अनुभव है नहीं, और चेला बन गया वो सुनता ही नहीं, गुरु जी कुछ ही कहते रहो उनकी बात ही नहीं मानता अवहेलना करता। ये आजकल की दशा है, अंध बधिर कर लेखा एक न सुने एक नहीं देखा, मैं देख रही सुनते ही नहीं, तो ये चलता है दोनों ही। ये दशा हो रही है, इस तरह से आप स्त्री पुरुष बनते हो तो उसमें भी ख्याल रखो भाई, नौकर बनते हो मालिक के समय ख्याल रखो, हरेक से सुनते हो वो भी ख्याल रखो, सावधान रहो, दशा क्या होगी, बट दुर्दशा होगी। भगवान के यहाँ न्याय है, भगवान के यहाँ पोल नहीं है। वो एक बात है सुंदरदास महाराज की वाणी में आता है, वहाँ तो राज नहीं है कुछ, पोपा भाई को पोपा में राज नहीं है, वहाँ वो उसी सावधान जानने पाने वहाँ गुरु सेलर ब्राह्मण क्षत्रिय ये नहीं चलेगा, वहाँ अगर हिसाब उसी वहाँ ठीक तरह से उसका हिसाब होगा, वहाँ काम पड़ेगा तो ठीक तरह से काम करेंगे। इस वास्ते हरेक भाई बहन को सावधानी रखनी चाहिए, जो लाभ लेना चाहते हैं अपना कल्याण चाहते हैं अपना उद्धार चाहते हैं तो कल्याण चाहते हैं तो सावधानी से काम करो, शास्त्र की बात मानो। तो गुरु जी देते हैं एक शक्ति बात, उस शक्ति बात की जो मैं ग्रंथ की बात कह रहा था अब बताता हूँ वो ग्रंथ। शक्तिपात चार तरह से होता है, दीक्षा कहिए उसको, दीक्षा लिखाया हुआ शक्तिपात में दीक्षा देना, चेला बना लेना एक तो दीक्षा दे दी मंत्र दे दिया चेला बन जाओ। ये बहुत प्रचार करते हैं चेला बन जाओ, हमारे गुरु जी की चेला बन जाओ, हम जरूर मिल जाओ। पता नहीं क्या चेला बनता है, क्या गुरु होता है, क्या शिष्य होता है जानते थे या नहीं, चेला बन जाओ। गुरु महाराज कहा कि चेला बन जाए, अपना अपना चेला बना लिया, बस भेंट पूजा आ जाए खूब मौज रहेंगे। अरे भाई ऐसी बात नहीं, बड़ा काम खतरे का है, ऐसा चेला बनाया धन ले लिया। गुरु बहुआ लोके शिष्य वित्तापहारका, दुर्लभ है सह गुरु के शिष्य हितापहार का, ऐसे गुरु बना ही मिल जाए जो शिष्य के रुपया पैसा ले ले सभी, पर ऐसा गुरु दुर्लभ मिल जाए जो हृदय के ताप को दूर कर दे, भीतर की ताप्ती को दूर करे, पापों को दूर कर दे, शांति मिल दे, दुर्लभ है सह गुरु लोग, ऐसा गुरु दुर्लभ है। धन लेने वाले गुरु घर ही मिल जाएगा, बस हमारे भेंट कर दो और हमारे शिक्षा पर चेला बन जाओ। तो वो चेले का ही फायदा नहीं है, गुरु जी की फायदा नहीं है, नुकसान है। ये कोई व्यापार थोड़ा ही है, तो व्यापारी कर रखा है आज तक, व्यापार कर ले जैसे गेट पूजा आ जाए। तो ये शास्त्र की बात है, जो खूब सावधानी से चलो भाइयों बहनों, बड़ा खतरे का काम है ये, तत्परता से चलो जरा काम बढ़िया होगा, बड़े सुगमता से। तो उनकी शिक्षा होती है वो वचन से भी, शिक्षा शक्तिपात वचन से भी होता है, दृष्टि से भी होता है, मन से भी होता है और शरीर से भी होता है। शक्तिपात खड़े पे के महाराज थे श्री दयालदास जी महाराज, उनकी बात सुनी है मैंने, उनके यहाँ काम करते थे एक शिष्य थे, वो महाराज उनकी सेवा में ही रहते, गुरु जी की सेवा में सेवा ही करते, भगवानदास जी कोई नाम था वो, मथाने जिनका राम द्वारा है ना, विद्यार्थी महाराज के शिष्य थे भगवान दास जी, उनकी बात ही ऐसा पूरा ठीक याद नहीं है, तो वे गुरु जी की सेवा में ही रहते, महाराज को स्नान करा देना, भोजन करा देना, कपड़ा धो देना, व्यापार करना, ये काम ही करते थे। तो विद्यार्थी महाराज के कई शिष्य थे, तो वे शिष्य थे तो उनको कहते कि भजन कहां तक किया तुम्हारा, देखो भजन तो मैं रचना पर जी के कंठ का भजन है, हृदय का है, नाभि का भजन है, त्रिकुटी पहुंच गया, दसवें द्वार पहुंच गया, ऐसे भजन में पूछते थे, परीक्षा लेते थे। तो परीक्षा लेते थे तो शिष्य तो कई तरह के, चेला कई तरह के होते हैं, अब आप भी सत्संग सुनते तो कई तरह के, एक तरह के थोड़े ही है, कई तरह के होते हैं। तो उनको महाराज ने कहा इतना दिन हुआ थे लोग इतना क्यों किया, इतने भजन ने क्यों नहीं किया, इतने द्वार क्यों नहीं पहुंचा, या इतना ये चार स्थान है, अधमद उत्तम त्रिगर स्थानो, चौथे अति उत्तम स्थान हो, प्रथम राम रचना कर, द्वितीय कंठ लगाए, तृतीय हृदय ध्यान कर, चौथे नाभ मिलाए, ये चार आश्रम पहले जानना चाहिए। तीन में वो कम रहती तो ताड़ना करते, तो ताड़ना करते तो किसी शिष्य ने कह दिया कि महाराज ये आपकी सेवा करते हैं भगवान दास जी, ये कितने स्थान जीत गए हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं, गुरु के सामने बोल गए, बोल गए तो महाराज ने बड़ा मस्त हाथ धरा, ये दसवें बार है, फट हुआ तो संबंधी होगी, फट हो गया मतलब बहन कर करते वर्ष लगते उनसठ हो गया उनके तरक कहेगा, ये तो आपकी सेवा में रहते हैं, जो जानते थे कि भजन सुने तो करते नहीं, केवल सेवा करते हैं, यह कैसे लाभ हो जाएगा, क्योंकि भगवान कैसे है सिर्फ आधारते हो गया। तो ये स्पर्श दीक्षा होती है, स्पर्श करके उनकी बातें कर देना और कृपा दृष्टि देते उसे करते, वचन से दृष्टि करते कर दे और मन से हो जाती है दीक्षा। उनमें दृष्टांत दिए है, वचन से दृष्टा के लिए कुर्ज का दृष्टांत दिया है वहां, कुर्ज आपने सुनी, कुर्ज पक्षी होता है, कुर्जा जो बहती है ना ऊपर आकाश में उड़ती है, तो यहाँ बड़े जैसे फौजी आदमी पढ़ते हैं ना लाइन से, इस लाइन से चलती है वे, आप जानते हो कोई नहीं जानते पता नहीं है, ऐसे चलती है ऐसे, तो एक धार ठीक तरह से, कभी गोल चलती है कभी सीधी चलती है, ऐसे आकाश में उड़ती है, जहाँ रात्रि में बैठती है तो ताल में बैठती है, वहां अपने काड़ू में ताई है, उसमें ताल है बड़ा, उसमें केरो बैठती है यात्रा में, तो जिसमें डाऊ होता है उसके जो मालिक होता है एक कुर्जों का, उसके हुकुम में चलते हैं, और दूसरी कुर्जा है जो पैरा लगाती है, सब बैठ गई पीछे पीछे पैरा लगता है उनका, इसलिए उनका शासन चलता है। तो वे अंडा देती है जमीन पर और रहती है प्राय करके ऊपर रहती है, नीचे कम आती है, रात्रि में बैठ जाए कहीं वैसा बैठ जाती है, बहुत कम आती है, तो वे बोलती रहती है, तो अंडा जहाँ दिया हुआ है वहाँ कुर कुर कुर कुर कुर बोलती, आकाश में बोलती हुई सुनती है, देखते हैं आप लोगों को दिखा नहीं, मैंने देखा हुआ है, तो वो शब्द वह न पहुंचे अंडे तक, जो शब्द से अंडा पक जाता है, बच्चा वो निकल जाता है, वो तो शब्द मात्र से पक जाता है। तो शाब्दिक दीक्षा के विषय में कुछ का दृष्टांत दिया है, ऐसे स्पर्श की दीक्षा के विषय में दृष्टांत दिया है, मयूरी होती है, मुर्गी होती है, तो ये मयूरी देखा आपने, मोरली बार अंडा देती तो बैठी रहती है ऊपर, ये मुर्गा होता है मुर्गी, तो मुर्गी भी डरने अंडा की ओर बैठी रहती है, वह स्पर्श दिखता है, बैठने से वह बंडा पक जाता है और पक कर पक्ष निकल जाता है भीतर से, तो वह स्पर्श दीक्षा होती है। ऐसे ही शब्द दीक्षा बताई यहाँ पर कुरु जी की, उसकी स्पर्श दीक्षा है। और मछली होती है वो पानी में अंडा देती है तो अंडों को घूम कर देख लेती है, फिर देख लेती है वह, दृष्टि मात्र से अंडा पक जाता है। और ये कछुवी होती है, कछुवी ये अंडा देती है, कछुआ रहता है तो पानी में अंडा देती है बाहर चरित्र में, इसलिए अंडा देती है तो उसको याद रखती है, केवल ये अंडा है याद रखती है, मन से अंडा पक जाता है। ये चार तरह की दीक्षा होती है तो अंडा पक जाता है। दृष्टि मात्र से पक जाए, मन की चिंतन मात्र पक जाए, ऐसे संत महात्मा चिंतन करे शिष्य और उसको चिंतन करे, चिंतन मात्र से उसको लाभ हो जाता है, शब्द मात्र से लाभ होता है, स्पर्श मात्र से लाभ होता है। तो शब्द से ही होता है, स्पर्श से भी होता है और दृष्टि से भी होता है, और दृष्टि बाण और मानसिक नस्ल की बात होता है। ऐसे उनकी विलक्षणता होती है, तो विलक्षणता लेने वाला पात्र होना चाहिए। पात्र बिना अगर करे तो उसका नुकसान हो जाता है, वो शक्ति सह नहीं सकता। तो पात्र भी बना देते हैं, शक्तिपात भी कर देते हैं, जैसे समर्थ संतों की बात हमने सुनी है। तो जैसे ये अंडा पकते हैं ऐसे शिष्य को ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है। तो स्पर्श से भी हो जाता है, शब्द से भी हो जाता है, और दृष्टि से भी होता है, और मन से भी होता है। इस बात करे गए महाराज कृपा दृष्टि करो, कृपा दृष्टि। तो कृपा दृष्टि मामूली तेज तेज चीज नहीं है, कहते रहे दृष्टि कृपा दृष्टि करो, तो दृष्टि से कृपा दृष्टि से वो होता है। तो कृपा दृष्टि से वो मछली का अंडा वैसा पकता है, दृष्टि केवल देख ले, शुभ कुमार फिर देख लेती है अंडा को, देख लेते फिर देख लेते अंडे। इसी तरह से जो शिष्य होते हैं गुरु जी के देख ले कृपा दृष्टि से, तो सब विलक्षणता आ जाती है। मैंने गाय की बात कही, वो बीच में छूट गई। दूध पीने पर भी गाय का बछड़ा वैसा नहीं होता जैसा माँ का दूध पीता है। वो माँ का दूध पीता है तो गाय उसको चाटती है। आपने देखा गाय को रखते आप जानते ही होंगे, गाय खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, वो छंगास कर देती है, फूल हो जाती है, पहुंच जाती है, दूध आ जाता है थनों में। तो कृपा होती है, वो चाटती है। छोटा बछड़ा जब जन्मता है उसको गाय चाटती है तो किसे खून निकल जाता है, आपने देखा नहीं? मैं देखा है। और जीभ होती है ना करड़ी होती है, गाय की जीभ बड़ी करड़ी होती है, चाटा देती है जोर से चाटे तो खून आ जाए, ऐसी करड़ी होती है। बछड़ा होता है नरम बेचारा, दूसरा जन्मा हुआ तो चाटती जोर से खून आ जाए कहीं कहीं। अब वो गाय को पता नहीं, वो तो चाटती है प्यार से। वो चाटती है तो किस तरह से पास चाटती है कि आप गाय को चराते हो तो गाय को चारा चराओ, उस चारे में अगर गोमूत्र की गंध हो जाए, अगर गोबर की गंध हो जाए तो गाय नहीं चरेगी वहाँ। चारे में गोमूत्र गोबर की गंध हो जाए गाय चारा नहीं चरेगी। वो गाय बछड़ा जन्मता है उसके ऊपर मेला लगा हुआ है, वो मल को चाट करके दूर कर देती है। अब सुगंध गंध हो जाए ना चारा में तो सरती नहीं, यार बछड़े सब लगा हुआ है तो वो चाट करके साफ करती है, गाय का दूध बढ़ता है। यार उसको धोकर के साफ कर लो, उस बयान में गाय का दूध कम होगा, आप परेशान कर दे लेना। तो गाय को उसमें आनंद आता है, उसको साफ करने में आनंद आता है। ऐसे गुरु महाराज को संतों को भी जो उद्धार करता है, अपना कल्याण करता है, मानता है, उसका आनंद आता है। जब उनसे उनकी कृपा प्राप्त होती है तो उस बछड़े के जैसे रुमाटी हो गई अच्छी तरह से, ऐसे वो उसके माँ भर गई, दूसरी दूध तो पीता है, दूध तो मिलता है, पर केवल दूध नहीं है, उसे कृपा दृष्टि की एक विलक्षण रहती है, उसे एक विलक्षण शक्ति आती है। उसको मारवाड़ में कहते आया है भाषा, ये बछड़ा बिछड़ा आया है, ये ब्याड़े कहते हैं उसको, कहते माँ तो मर गई, अब दूसरा दूध पीता है। तो दूध केवल से दूध से पुष्टि नहीं होती है, वह इसकी जो हृदय का भाव है उससे दृष्टि होती है। ऐसे ही संत महात्मा के हृदय का भाव है, उससे जो लाभ होता है वो लाभ केवल शब्द से नहीं होता है, वो स्पर्श नहीं होता है। शब्द है, स्पर्श है, बताया ना आपको, दृष्टि बताई, मानसिक वृत्ति बताई। वो वृत्ति होने पर भी वो भीतर से जो कृपा होती है, उस कृपा से एक बहुत विलक्षण आनंद होता है, विलक्षण उसकी अवस्था होती है। और उसके विरुद्ध चले शिष्य अगर चले, ऐसे स्त्री चले, ऐसे बेटा चले, ऐसे महात्मा कर्ण चले अपनी मर्जी मुताबिक, तो वो लाभ नहीं होता। बात तो मिल जाती है, बात तो शास्त्रों में मिल जाएगी, जगह जगह मिल जाएगी, बात मिलना नहीं है, उनके साथ कृपा हो। जैसे दूध पीता है बसार गाय ओंकार करती है, जैसे ओंकार करती है जब वो चाटती है तो उसे बहुत विलक्षण अवसर मिलती है। ऐसे पुण्य के विषय में बताया है, गाय बैठती है जमीन पे, वो बैठ करके श्वास लेती है, वो आप देखा वो देख लेना, फिर बैठती श्वास लेती जोर से, वे श्वास से पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वजह से गाय को जमीन देना, जमीन में रखना, गौ बैठे जितनी जमीन का दान कभी बड़ा पुण्य होता है। आज गायों की जमीन मिली जिसे लोग अनुचित रूप से कब्जा कर लेते हैं, गौ दान करना दूर रहा, गायों के लिए जमीन देना तो दूर रहा, तो जमीन जोत लेते, खेत लेते, काट लेते हैं उसे। अभी तो अच्छी दीख दी है, दशा इसकी दुर्दशा होगी, जो बढ़िया नहीं है, ये बड़ा बड़ा पतन करने वाला दान है। इस तरह से भाई संसार में अपने ठीक तरह से चलो तो उनकी कृपा प्राप्त होती है, माँ बाप की कृपा प्राप्त होती है, पति की कृपा प्राप्त होती है, गुरु की कृपा प्राप्त होती है, मालिक की नौकर भी ठीक तरह से नौकरी करता है तो मालिक की कृपा प्राप्त होती है। उस कृपा में वो शक्ति है, वो परम शक्ति नहीं है। जैसे गाय का दूध पीने पर भी जिसकी माँ मर गई है वो वैसा पुष्ट नहीं होता, दूध की कमी नहीं है, तुम प्यार नहीं मिलता, ये प्यार मिलता है उससे विशेष होता है, तो उनका हृदय जो द्रवित होता है, प्रसन्नता होती है, उससे उसे बहुत ज्यादा लाभ होता है। यार वो न मिलने से उतना लाभ नहीं होता, करेगा उतना लाभ होगा, पर विरुद्ध करेगा तो दंड होगा। जैसे मैंने कहा सुर सुरेश रघुवीर स्वभाव निज अपराध ऋषाय नकारु, और जो अपराध भगत कर करे ही राम रोष पावक से भगत है, इस वास्ते तुम प्रलय से भरत से तुम डरो मत, ये आपका मोह है, ये भरत का दोष नहीं है, इसमें आपका मोह है, इसको विघ्न डालते हो। वो तो भरत तो भगवान की मर्जी के मुताबिक चलने वाला है, इससे भय करते हो, ये बिल्कुल मूर्खता है तुम्हारी, और मोह मूर्खता है तुम्हारी, समझते नहीं हो, सब ठीक होगा, घबराओ मत, भगवान से जनिंदर बहुत सुरपाल, इनसे डर मत करो तुम। दूसरे से बड़ों की आज्ञा पालन करना, उनके अनुसार चलना, उससे बहुत बड़ा भारी लाभ होता है, पर उनसे जो उल्टा चलोगे तो ये मुश्किल होगी उसकी। मैं संतों की बात देखी है थोड़ी, एक बीती हुई घटना है, सब कुटुम्ब पूरा पूरा मैंने देखा, मैंने देखो है, मैं वो घर को जानता हूँ, कई भाई मेरे को मिले हैं, एक राजपूत थे तो वो महाराज के शिष्य बन गए, श्री जियाराम जी महाराज के हमारे दादा गुरु थे, उनके शिष्य बन गए, शिष्य बन गए, कई दिन रहे तो उनको अपनी बहन से मिलने वाले के जाना था, ये घटना घटी हुई है, वो उनको मैं जानू, उनकी लड़का लड़का को जानता हूँ, उसके कुटुम्ब का मेरा परिचय है, तो वो अपनी बहन से मिलने गए तो महाराज के पास शादी से रहते थे, तो उन्होंने अपने फैटा बांध करके वैसे ही गृहस्थी बन करके वो गया मिलने के लिए, तो बहन से मिल कर आया, तो महाराज ने वो देखा तो कहा कि भाई बेटा तेरे को ब्याह कर लेना चाहिए, महाराज ने कह दिया, तो चला गया महाराज जी आगे पालन करना, जयराज महाराज की बात है, नाम वाले बताने को बाद में जानता हूँ नाम वाली भी, तो गया घर में ब्याह कर लिया, ब्याह कर लिया तो ब्याह करने पर लड़के हुए पांच सात पांच भाई हुए, पांच बेटा हो गए, बेटा हुआ तो उस स्त्री ने कहा पति शांत हो गए, वो जिसको दिया था वो तो शांत हो गए, बेटों से कहा, उस स्त्री ने विचार किया कि मैं अपना लड़का दे दूं, जो महाराज के शिष्य बन गए हमारे पिता पति बन गए थे, तो मैं एक लड़का महाराज को दे दूं, तो लड़का मेरे सामने आया साधु हुआ, वो मैंने देखा हुआ परिचित अच्छा, तो साधु हुआ, तो साधु क्या कहें, बस खड़ी बात करने में संकोच होता है, निंदा नहीं करता हूँ मैं, मन वो आया भाई कोशिश कई वर्षों तक रहा, कई वर्षों तक रहा, तो वो कुछ वो गुरुजी जो थे उनसे कुछ रुपया मांगने के लिए आया, तो मैंने रुपये दिए नहीं, तो आप लड़के को ले गए, मैं माँ से मैं भाइयों से मिले आए ले गए, पैसा भेजा नहीं, वे सब मर गए और कुटुम्ब मर गया उनका, ये बात घटती घटा है मैं जानता हूँ, उसकी माँ ने तो इतना विचार किया, माँ आकर के छोटी अवस्था में छोड़कर चली गई, दशा हुई जो बातें मैं जानता हूँ, कई बातें मेरे सामने है, वो लड़का मेरे सामने रहा, मेरे साथ रहा है, सब जानता हूँ मैं, तो ऐसा बात हुई जिन्हें महाराज कुटुंब खत्म हो गया अपना। ये जो चाल करते हैं उनके साथ चालाकी, उनका बड़ा भयंकर दोष होता है, भयंकर पाप होता है। कोई कोई ऐसे ऐसे महात्मा होते हैं कि जिनमें वे क्षमा कर देते हैं उसे, वे कोई रीस करते हो ऐसी बात नहीं है, भगवान को नहीं सहा जाता, ये भगवान नहीं सह सकते जो उल्टा चलते हैं। हित करने वाले, कृपा करने वाले, उनका भी सामना करे, उनका जो अपमान करे तो उसका दोष लगता है, तो भगवान को सही नहीं है। इस वास्ते बृहस्पति ने कहा तुम ऐसा मत करो, वर्जी का अपराध मत करो, वर्जी का अपराध करो तो बड़ा दंड होगा। तुमने उस समय जो सरस्वती को भेजा, वनवास में भेजा, तुम भगवान की रूप थी, इस वास्ते उसका दंड नहीं होता, पर अब भगत का करोगे तो दशा होगी। इस तरह से भाई उल्टा चलो, कहना नहीं मानो, उसका बड़ा दंड होगा, इस वास्ते उसे लाभ नहीं होगा, आपके लाभ में बड़ी बाधा लगेगी। इस वास्ते क्यों करो ऐसे उठ उठांग काम, सीधा काम करो ना, सीधा कह जू कर लिया अपना हाथ सीधे चलो, कपट कर कैसे ले लेते हो। लोग कई करते हैं स्वामी जी जल धूल ले लें कल्याण में जाएगा, छाने ले लेंगे चोरी करने, दंड होगा दंड, वो तो अनुभूति तो विजय ही आता है। सतत मनुष्य तत्पाश के विषय भागवत माता नारद जी ने अपने पुरानी बात सुनाई है, संतों की कृपा की बात, तो उनकी कृपा करके वे कृपा देते हैं, वह बात नहीं है कि जबरदस्ती करके उसे ले लेंगे। भैंस भी राजी होती है जब दूध देती है, नहीं देती है दूध, पालिया पालगी नहीं देखती है भैंस, वही खड़ा रहेगा आएगा नहीं, बसा जैसे एकदम थड़म पड़ जाए नहीं सुनी जाते हो, तो बिना राजी मैं कैसे ले लोगे लाभ, कैसे ले लोगे। उन्हें कोई विषमता नहीं है, पक्षपात नहीं है, कोई बैर नहीं है, द्वेष नहीं है, भगवान का कायदा है, जिसमें वो फायदे की बात है नहीं तो नुकसान की बात है। इस वास्ते भाई स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्मों के जो सिद्धांत के अनुसार चलते हैं उनको संसिद्धि मिलती है, परम तत्व की प्राप्ति होती है, लाभ होता है, नहीं तो उल्टा चलने से नुकसान होता है। तो सावधान रहो, अपने अपने कर्तव्य ठीक तरह से पालन करो, बड़ों की आज्ञा पालन करो, कोई प्रसन्नता ले हो। नारायण नारायण नारायण, कोई शंका हो तो पूछ लो, बोले भाई समय हो गया।